Πάλι καλά που είναι και οι Αμερικάνοι υπουργοί να μαθαίνουμε καμιά είδηση. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Σας καλώς ήρθατε. Αυτό εδώ λέγεται Μπούμπα Μάρα. Είναι η Adverb Gypsy Ska Orchestra. Έτσι ακριβώς, όπως είναι αυτό. Στην αρχή είναι άκρα του τάφου σιωπή, δεν μαθαίνεις τίποτα, δεν κινείται τίποτα, λες δεν συμβαίνει μάλλον κάτι και ξαφνικά έρχεται μία ειδησούλα, κάνει ένα πλαφ μέσα στη λίμνη και αρχίζει το πανηγύρι. Να σας πω που αναφέρομαι. Είναι εκείνη η αμήχανη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι μπορεί να έχεις να μάθεις ως πολίτης αυτής της χώρας περισσότερα από την αμερικανική κυβέρνηση παρά από την ελληνική. Η αμήχανη εκείνη στιγμή που μαθαίνεις ότι στη χώρα σου δίνουν συγχαρητήρια επειδή εκτός από τα κατασχεμένα Καλάσνικοφ που στείλαμε στην Ουκρανία και κάπου μετά το ξεχάσαμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία χθες έκλεισε 3 μήνες. 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε. Χθες, 24 Μαΐου, έκλεισε ακριβώς 3 μήνες. Και εσύ νόμιζες ότι στείλαμε τα Καλάσνικοφ τα κατεσχεμένα, τα ουκρανικά Καλάσνικοφ, σε ουκρανικό πλοίο τα είχαμε κατασχέσει αυτά και τελειώσαμε, ξεμπερδέψαμε. Αμ δε. Ο κύριος λέγεται Lloyd Austin, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο οποίος σε δηλώσεις του στο Πεντάγωνο είπε ότι ευχαριστούμε τις χώρες που συμμετέχουν στην αποστολή υλικού, που συνεχίζουν να στέλνουν πολεμικό υλικό στην Ουκρανία, που δεν έχουν ξεχάσει την χώρα, και είπε και ονόματα, έδωσε και διευθύνσεις. Είπε ευχαριστούμε την Ιταλία, την Ελλάδα, την Νορβηγία, την Πολωνία και τους έβαλε στη σειρά. Είχε μάλλον ως δεδομένο ότι ρε παιδί μου αυτές οι χώρες, δεν ξέρω αν ήταν γκάφα ή αν είχε κάποιο σκοπό, ότι σου λέει για να στέλνεις συνέχεια όπλα και μάλιστα πια πιο βαρύ οπλισμό, όχι Καλάσνικοφ, οπλισμό και πυρομαχικά, μάλλον θα έχουν ενημερώσει τους λαούς τους. Τι λες και εσύ. Θα μου πεις τώρα για τους Αμερικάνους, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Σιγά που χρειάζεται να σε ενημερώσουν κιόλας ότι θα στείλει όπλα όπου γουστάρουμε, θα τα στείλουμε τα όπλα. Τι θέλεις εσύ τώρα. Πάντως του ξέφυγε. Ας υποθέσουμε ότι είναι αυτή η καλύτερη, η πιο πιστική αλήθεια. Ότι του ξέφυγε ρε παιδί μου, ότι δεν είχε συνεννοηθεί. Έλα Κυριάκο, εκεί είναι και στην Αμερική, δεν είναι και μακριά. Μπορούσε να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Έχεις πει στους δικούς σου ότι στέλνεις, συνεχίζουμε να στέλνουμε όπλα. Συνεχίζεις. Και όχι λίγα, θα σας τα διαβάσω παρακάτω γιατί το θέμα έχει πάρει πια μια διάσταση μεγάλη και αν θα μας περισσέψουν εμάς όταν θα χρειαστεί η κακιά η ώρα. Βλέπω μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Δηλαδή μόνο αυτό δεν απασχολούν, δεν ξέρω αν, δηλαδή το ζήτημα δεν είναι αν στέλνουμε τα όπλα, είναι αν θα μας περισσεύουν εμάς σε ώρες μάχης όταν θα έρθει η κακιά η στιγμή με τον Ερντογάν προφανώς. Τι να σας πω, έχει λίγο ένα σουρεάλ μέσα όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείς να το αντέξεις νομίζω, τόσα σουρεάλ ζεις. Εδώ εχθές ο άλλος σου έλεγε να δεις το θέμα ολιστικά και σφαιρικά. Αυτόν τον κύριο εδώ τον θυμάστε, είναι ο κύριος Αλίκη, ο Άλις Κούπερ. Έχω λόγο που τον έφερα σήμερα μαζί να τον θυμηθούμε. Θα μας έρθει 27 Ιουνίου για να τραγουδήσει, λέει, στην Ελλάδα για να επιστρέψουν τα μάρμαρα. Ρε, τι χτύπημα έχουμε ρίξει με αυτό εδώ στα νιάτα μας. Ωραίος ο Αλίκη, ωραίος ο Άλις Κούπερ. Παππούς πια, έτσι, και μάλιστα μετά χωρίς το μακιγιάζ, έτσι, ένας συμπαθητικός πια παππούκας. Τον βλέπεις και στον δρόμο δηλαδή, και τέλος πάντων, καμία σχέση με την εικόνα αυτή. Ήταν μια αποκάλυψη τουλάχιστον για τη δική μου εφηβεία. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, δεν θέλω να σας μιλήσω για τη δική μου εφηβεία, θέλω να σας μιλήσω για τα μάρμαρα του Παρθενώνα ως παρένθεση μέσα στο άλλο που ζούμε. Δεν έχω τελειώσει με τα όπλα στην Ουκρανία, αλλά λέει στις 27 Ιουνίου στο Ηρώδιο, ωρε μεγαλεία, θα τραγουδήσει ο Άλις Κούπερ, η Μπόνι Τάιλερ, ωρε και πιο παλιοί έχετε να θυμηθείτε, και πιο παλιοί από μένα, Ανίντο Χίρο και λοιπά, ξέρετε, η Ρίτα Γουίλσον, α, και ο Σάκης Ρουβάς. Θα τραγουδήσουν για να έρθουν πίσω τα μάρμαρα. Εμένα, παιδιά, μου μυρίζει λίγο αρπαχτή αυτό. Την διοργανώνει, λέει, τη συναυλία ο Αμερικανός, ο διάσημος Αμερικανός συνθέτης και παραγωγός, Desmond Child. Δεν τον ήξερα εγώ, την πρώτη φορά τον ακούω στη ζωή μου. Αλλά τέλος πάντων, αυτός είναι φίλος της Ελλάδας, κάτι σαν τον Λόρδο Βίρον ένα πράγμα, και θέλει να οργανώσει μια συναυλία με όλους αυτούς για να στείλει ένα μήνυμα να μας επιστρέψουν τα μάρμαρα. Δεν έχω δει τη μέση εισιτηρίων, δεν έχω δει τη διαδικασία. Βλέπω όμως την ανακοίνωση, σας διαβάζω από το πρώτο θέμα, για να μην ανησυχήσετε, ότι η Υπουργός Πολιτισμού έχει δώσει ήδη την άδεια για να γίνει αυτή η συναυλία στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Μην νομίζετε ότι πάμε στη ζούλα, δηλαδή, όπως πήγε την άλλη φορά ο Σάκης με το τζιπ, το Mercedes, για να το διαφημίσει. Θα πάει κανονικά και με τον νόμο, και ο Άλις Κούπερ και η Μπόνι Τάιλερ. Καθίστε, κρατήστε το λίγο στην άκρη, κλείνω την παρένθεση εδώ, να ακούσουμε και λίγο το τραγούδι, με αυτή την αφορμή το έφερα, και θα το ξαναδούμε μέχρι τις 27 Ιουνίου, θα έχει ψωμί αυτή η ιστορία. Στο γυμνάσιο, ήταν στο Λύκειο, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, στις κασέτες που φτιάχναμε μετά το Poison έπεφτε καπάκι το «Σώσε με, δώσ' μου να πιω» το δηλητήριο της Ρίτα Σακελάριου, έτσι, για τους πιο ψαγμένους, και έκανε εντύπωση στα πάρτι. Λοιπόν, γυρίζω στο θέμα των όπλων που είναι πιο σοβαρό και που βάζει σε μπελάδες την χώρα, ακόμα και αν δεν σας φαίνεται. But you let my love go to waste, so unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Why do you treat me such a misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, baby, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. Λοιπόν, το ζήτημα που μάθαμε από την αμερικανική πλευρά είναι ότι η Ελλάδα ως σύμμαχος χώρα, ως προβλέψιμος, εταίρος, πρόθυμος, ό,τι λέξη μπορείτε να πείτε, θα ταιριάξει μάλλον σε αυτό το, με αυτό το νόημα. Ως τέλος πάντων ένα καλό παιδί που ακούει τι λέει ο Αμερικανός μπαμπάς, κάνει τα σωστά και τα κάνει εδώ και 3 μήνες. Δεν τα έκανε μια φορά. Και μάλιστα υπάρχει μια ανακοίνωση τώρα του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν δίκιο νομίζω κατά βάση να φωνάζουν, διότι λέει εδώ και τόσο καιρό έχουμε τις πληροφορίες ότι έχουμε στείλει 6 φορές όπλα και εσείς μας λέγατε ότι είναι το ίδιο φορτίο που πήγε με 6 δρομολόγια, τα Καλάζνικοφ εκείνα που λέγαμε, και κάτι εκτοξευτήρες για να είμαι ακριβής, που τέλος πάντων τα είχαμε τώρα εδώ πέρα πρόχειρα, τα είχαμε σε κάτι αποθήκες, τα στείλαμε εκεί πέρα για να δεν ξέρεις σε τι χέρια έφτασαν, αν τα πήραν οι Αζόφ που πήγαν, τέλος πάντων. Η απάντηση όμως πια είναι ότι τότε λέγανε ότι τα στείλαμε με 6 δρομολόγια. Τώρα παραδέχονται ότι στέλνουμε εδώ και 3 μήνες, στέλνει η Ελλάδα αυτή, η Ελλαδίτσα, η χώρα της ειρήνης που έχει γεννήσει εδώ τα ιδεώδη. Στέλνει όπλα, παιδιά. Δεν έστειλε, στέλνει. Είναι διαρκής ο χρόνος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν αρχίζεις να ρωτάς και τι όπλα στέλνεις, ρε παιδί μου, για να δούμε τι στο καλό είναι, τι θέλησαν, τι ζήτησαν από εμάς, εκεί αρχίζει να έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον ακόμα. Treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι θα έρθει να σου πει δώσαμε το τάδε όπλο και το τάδε συγκεκριμένο πυρομαχικό. Τα λέει ο Αμερικάνος. Είναι, σας λέω, είναι αυτές οι μέρες, αυτή η αμήχανη στιγμή που έστω για ένα 24ωρο παίρνεις ενημέρωση για τα τεκτενόμενα στη χώρα σου από το Πεντάγωνο το Αμερικανικό. Δεν είναι και μικρό πράγμα, δηλαδή μπορεί να φουσκώσεις και λίγο έτσι να νιώσεις μια περηφάνεια εθνική. Ασχολούνται με σένα, ρε, εσύ αυτοί. Ποια, την Ελλαδίτσα, εδώ ολόκληρο Πεντάγωνο. Λοιπόν. Αυτός εκεί λοιπόν από το Πεντάγωνο που σας έλεγα, ο Υπουργός Άμυνας, αυτός είναι που έχει δώσει τις πληροφορίες, διότι είπε στέλνουν μεν η Ιταλία, η Ελλάδα, η Νορβηγία, η Πολωνία που σας είπα πριν, αλλά είπε και τι, τα περιέγραψε, δεν έδωσε τώρα και μάρκα και τύπο. Ανακοίνωσαν, λέει, δωρεές κρίσιμων συστημάτων πυροβολικού και πυρομαχικών στην Ουκρανία. Να το ξαναπώ, είμαστε στις χώρες. Και μάλιστα ο άνθρωπος από εκεί, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Όστιν, είπε ότι οι χώρες ανακοίνωσαν. Πού δεν ανακοίνωσαν, ακούσατε εσείς τίποτα αυτά, αυτός το ανακοίνωσε. Δεν με ακούσατε εσείς στην Ελλάδα να σας πει κανείς τι στείλαμε. Κρίσιμα συστήματα πυροβολικού και πυρομαχικά. Μετά έβγαλε ανακοίνωση χθες το μεσημέρι ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο δικός μας, για να καθησυχάσει λίγο τα πνεύματα και να σας δώσει την διαβεβαίωση ότι κοιτάξτε να δείτε, ναι, στέλνουμε όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα βοηθά την Ουκρανία με αμυντικό υλικό προκειμένου να αμυνθεί στην επίθεση που δέχεται από τη Ρωσία. Τώρα μου το λες, βοηθά, όχι βοήθησε με τα Καλάζνικοφ, βοηθά, συνεχίζει, εξακολουθεί, είναι 3 μήνες τώρα η ιστορία αυτή. Και μου το λες τώρα που έσκασε το πανηγύρι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, για να είστε σίγουροι ότι το αμυντικό υλικό που χορηγείται είναι από τα αποθέματα που διαθέτει η χώρα και δεν αποδυναμώνει ούτε κατελάχιστον την αμυντική δυνατότητά της. Δηλαδή και στους Ουκρανούς δίνουμε, εμείς δηλαδή ρε παιδί μου είμαστε μια χώρα πολύ large, μπορούμε και τον κίνδυνο εξ Ανατολών, γι' αυτό δεν τα παίρνουμε και τα Ραφάλ και τα, τις Μπελχάρα, τις φρεγάτες και τα υποβρύχια, γι' αυτό δεν τα παίρνουμε όλα, να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν, μας απειλεί κανένας άλλος, η Τουρκία. Λοιπόν, εμείς είμαστε μια χώρα που μπορούμε και σε αυτή την απειλή να απαντήσουμε με τα όπλα μας και μας περισσεύουν αμαλάχοι να δώσουμε και στην Ουκρανία να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Το πιάσατε? Sitting in a Russian bathhouse on the Avenue B. No matter how much we sweat, we just can't agree. Hi, Razlinku, you're sick, I'm проводing me. Nobody learned no nothing from no history. Толи то стали плиты Magic Pebbles. Даша слов equipment to the Chechen Rebels. Я выхожу из аналого астрал. Там много чего слышал, но не записал. Несмотря на США, не потерял азарта. Бухаю строго каждое 8 марта. Sitting in a bathhouse on the Avenue B. And never agree. Sally, all empires fall. Even trends, they fade away. Even complete strangers. Και σε αυτή την αντιπαράθεση που σας είπα ότι έχει δίκιο τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι όταν ερχόσουν, κύριε Παναγιωτόπουλε μου, υπουργέ μου άμυνας, και μου έλεγες στις 13 Απριλίου, πριν από ένα μήνα, ότι δεν υπάρχει θέμα εκ νέου αποστολής πολεμικού υλικού, έλεγες ξεκάθαρα ψέματα, ξεδιάντροπα ψέματα στον ελληνικό λαό. Και έχει απόλυτο δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Not me, not you. The little Sally, my darling. Your panic so charming. Your shopping techniques are amazing. Celebrity erudition disarming. Tall little Sally, my darling. Your panic so charming. Tall little Sally, my darling. Yura Virochai. Yura Virochai. Εδώ τώρα υπάρχει και μία υπόμνηση, διότι πρέπει να μην ξεχάσουμε να καλύψουμε και τον κεντρώο χώρο που ανησυχεί για τον Ερντογάν, τον οικοκυρέο. Και στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ διαβάζω κάτι που με ξεπερνά. Μέσα σε όλες τις άλλες ανησυχίες, δηλαδή δεν διαβάζω ένα κείμενο που να λέει «Ρε παιδί μου, βάζεις τη χώρα για τα καλά μέσα στο καμίνι του πολέμου, στέλνεις, στην ουσία πολεμάμε και εμείς αυτή τη στιγμή τη Ρωσία». Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Άμα στέλνεις όπλα, διαρκώς μάλιστα, πολεμάς και εσύ αυτή τη στιγμή τη Ρωσία. Έχουμε μπει στον πόλεμο, έχει μπει η Ελλάδα στον πόλεμο. Είμαστε σε αυτή τη φάση ακριβώς. Και αντί να βλέπω αυτή την ανησυχία για το πώς ακριβώς διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην Ευρώπη κλπ, βλέπω την ανησυχία, ακούστε να σας διαβάσω. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ο Υπουργός Άμυνας ότι τα αποθέματα είναι δυσαναπλήρωτα και υπολογίζονται σε ημέρες αγώνα, σε εισαγωγικά, στις κρίσιμες στιγμές, όταν μάλιστα η απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι ορατή και έχει όνομα? Να το Ερντογάν. Δηλαδή τώρα πώς να σας το πω για τον ΣΥΡΙΖΑ, με το που στείλαμε τα όπλα και τα βαριά αυτά πυρομαχικά, δεν είναι ότι εμπλακήκαμε στον πόλεμο, δεν είναι αυτή η ανησυχία. Είναι ότι όσο τα στέλνουμε εκεί χάνουμε μέρες αγώνα, που είναι τώρα όπου να είναι θα μας επιτεθεί ο Ερντογάν και θα χάσουμε 2 μέρες αγώνα, ξέρω εγώ, με τα αποθέματα που στείλαμε. Μήπως λίγο να χαλαρώσετε, μήπως λίγο. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό, ενώ σας λέω ότι είναι 3 μήνες τώρα ο πόλεμος, είναι μία πολεμοχαρίς. Όλοι μιλούν για τον πόλεμο. Όλοι μιλούν για την αποστολή πολεμικού υλικού, όλοι μιλούν για τις κυρώσεις, όλοι μιλούν για το πώς ακριβώς θα τιμωρήσουμε τον Πούτιν ή πώς θα αποεξαρτηθούμε από τον Πούτιν, πώς θα ενισχύσουμε, αν θα βάλουμε ή δεν θα βάλουμε την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο ΝΑΤΟ και οι γύρω χώρες. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον πόλεμο. Ένας που να σας πάρει ευχή, ένας, ή άντε να βάλω τον Ντράγκη, με βαριά καρδιά βέβαια για τον Ντράγκη, έχω προηγούμενα πολλά, αλλά ο Ντράγκη ήταν ο μόνος που είπε, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο δοτός πρωθυπουργός της Ιταλίας. Τέτοια λύση μπορεί να έχουμε και εμείς, τα επαναλαμβάνω πάντα, να μην ξεχνιόμαστε. Που είπε να πάρει, ρε παιδί μου, ένα τηλέφωνο ο Μπάιντεν τον Πούτιν, να τα βάλουν κάτω, να δουν πώς θα λύσουν τα πράγματα, να τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Τα άκουσα από τον Κόρμπιν που σας έλεγα, που ήρθε εδώ στην Αθήνα, τα άκουσα και διαζώσεις και στη συνέντευξη τύπου. Πώς είναι δυνατόν να έχεις 3 μήνες πόλεμο πια, όταν ήταν ο Κόρμπιν ήταν 2,5 πριν από 2 εβδομάδες, πώς είναι δυνατόν να έχεις τόσους μήνες πόλεμο στην Ευρώπη, τον πρώτο πόλεμο μετά το 45, ξεχνάς τη Γιουγκοσλαβία, εντάξει, εγώ θέλεις να σου πω, ναι, τον πρώτο πόλεμο μετά, και να μην έχει ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία, να μην έχει μπει μέσα ο ΟΗΕ, να μην έχεις βάλει μια αποστολή ολόκληρη η Ευρώπη του διαφωτισμού, της, του πολιτισμού, της, τι να σου πω τώρα, είναι στο πώς θα στείλει όπλα στην Ουκρανία και δεν συζητάει το να στείλει μια ειρηνευτική διαδικασία να τα βάλει κάτω, να παίξει ένα ρόλο τέτοιο. Δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Θα πάμε στους 13 μήνες, όχι στους 3 μήνες που έκλεισαν εχθές, μέχρι να βγάλει όσα θέλει ο Biden και η Αμερική. Είμαι ο Μαρίος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες της Τετάρτης, τώρα στο τέλος του πρώτου μέρους κάνω τις συστάσεις, 25 ο Μάιος πια, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μεταξύ από τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνας, είχαμε 2 ενημερώσεις. Δεν τον βλέπουμε, δεν τον ακούμε συχνά, αλλά όταν τον ακούσεις θα τον ακούσεις για τα καλά. Πρώτον, ότι εμείς, αυτά που σας έλεγα τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, την απάντηση στο ότι εμείς στέλνουμε, αλλά μην ανησυχείτε, τα αποθέματα μας είναι αρκετά. Και το δεύτερο ζητούμενο είναι, για να μην, γιατί ξέρω ότι είχατε ανησυχήσει, δηλαδή το ακούσατε για αυτά τα υπέροχα αεροπλάνα, έτσι τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το υπέροχο αεροπλάνο θα το αγοράσουμε, ήρθε για το F-35 λέω, ήρθε ο Παναγιωτόπουλος και λέει ξεκινά άμεσα η διαδικασία για την υποβολή των ετοιμάτων, για την απόκτηση των F-35, 4 δισεκατομμυρία και σας θυμίζω για την ωραία γραβάτα που φορούσε με τα ελληνικά σημαία ο Biden. Ήρθε λοιπόν ο Παναγιωτόπουλος για να σας καθησυχάσει ότι εντάξει, δίνουμε από τη μία μεριά στην Ουκρανία, αλλά εμείς ξεκινάμε άμεσα να πάρουμε τα καινούργια μας, τα ωραία, τα υπέροχα. Μόλις έχουμε πάρει τα Ραφάλ, τώρα θα πάμε να πάρουμε και τα F-35. Αν ανησυχούσατε δηλαδή, μήπως αργεί η παράλαβή και δεν είχατε με τι να παίξετε. Διάλειμμα εδώ και στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω για τις μεθοδεύσεις σε σχέση, πάλι στην ενότητα πόλεμος είμαστε, για τις μεθοδεύσεις που φέρνει από την πίσω πόρτα το ενεργειακό ζήτημα σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά, σε ό,τι αφορά τις βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχω να σας πω για μια διαδήλωση που γίνεται σήμερα στην Σιτία και για το τι έχει πίσω από την ιστορία του πολέμου. Μισό λεπτό, έρχομαι. Wake me up when September ends. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, 25 ο Μάιος και 3 μήνες και μία μέρα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Για το θέμα που σας έλεγα στο πρώτο μέρος και το κλείνω κάπου εδώ γιατί τέθηκαν τα ερωτήματα, υπάρχει άλλο ένα και να μου επιτρέψετε λίγο να κρατήσω ανοιχτό τουλάχιστον για μία ερώτηση ακόμα. Ξέρετε, όσο συζητάς για το ότι είσαι πρόθυμος, είσαι σύμμαχος, είσαι αλληλέγγυος που έλεγε και ο Καπάνταης χθες ο Παπαγιαννόπουλος εκείνη την ταινία, όσο εν πάση περιπτώσει δείχνεις καλή θέληση ως χώρα, όσο εισπράττεις τα ευχαριστώ, όσο παραγγέλνεις και τα επόμενα 4 δισεκατομμυριάκια για τα F-35, όσο τέλος πάντων κρατάς αυτή την στάση, θα υπάρχει πάντα ένα βήμα παραπάνω. Θα υπάρχει πάντα μια ερώτηση ακόμα. Δηλαδή ρε παιδί μου, ξέρεις, και το αφήνω έτσι τροφή για σκέψη, δεν έχω να σας πω με σαφήνεια. Ειλικρινά δεν νομίζω ή ελπίζω ότι δεν θα φτάνει τόσο πολύ, τόσο μακριά η προθυμία μας, για να το πω έτσι. Αλλά για να έχουμε καλό ερώτημα, αν έρθει αυτός ο κύριος Όστιν ή αν έρθει ο Μπάιντεν εκεί που σε χειροκροτούν στο Κογκρέσο και σου πούνε αύριο μεθαύριο, κοίταξε να δεις μεγάλε, τα πράγματα έχουν ζωρίσει λίγο στην Ουκρανία. Και ξέρεις κάτι, εκτός από το να στείλεις Καλάσνικοφ πυροκροτητές, υλικό, όπως το έλεγε αυτό, πυροβολικού, και θέλω να στείλεις και κόσμο στην Ουκρανία. Θα στείλεις? Ρωτώ με ειλικρινή απορία. Δεν τολμώ καν να σκεφτώ ότι θα έρθει μια μέρα ο Μητσοτάκης και θα πει ότι ετοιμάζουμε εκστρατευτικό σώμα να πάει στην Ουκρανία. Δεν τολμώ καν να το σκεφτώ αυτό. Δεν νομίζω ποτέ να φτάσει εκεί. Θα μου πεις γελιέσαι, ίσως. Άμα τα ζητήσει ο θείος Σαμ από το Αμέρικα, μπορεί όλα να γίνονται. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Εγώ δεν θέλω να φτάσω μέχρι εκεί. Σας θυμίζω, και αυτό είναι εις βάρος της πίστης μου ότι ρε παιδί μου θα υπάρχει μια λογική, ότι μόλις έχουμε πριν από λίγο καιρό έχουμε συμφωνήσει να στέλνουμε στρατιώτες στο Σάχελ, θυμάστε, στα άνω της Σαχάρας, κράτη της Κεντρικής Αφρικής, της Βόρειας Αφρικής, όπου υπάρχουν τα συμφέροντα των Γάλλων. Υπάρχει αναταραχή αυτή την περίοδο και αφού τώρα Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, πήραμε Μπελχάρα, πήραμε Ραφάλ, πήραμε όλα αυτά, έχουμε συμφωνήσει να συνδράμουμε και αν χρειαστεί εκεί και με εκστρατευτικό σώμα και με στρατιώτες. Οπότε θα μου πεις, σιγά μην πέσεις από τα σύννεφα, αν αύριο ακούσεις το Μητσοτάκη να σου πει ετοιμάζουμε σώμα για την Ουκρανία. Μισθοφόρων βεβαίως δεν θα είναι τα φανταράκια το παιδί σας και το ανήψι σας, τουλάχιστον όχι σε πρώτη φάση. Αλλά όσο τα συζητάς αυτά, εγώ επαναλαμβάνω το βασικό ερώτημα και τον υπότιτλο των σημερινών πίσω σελίδων. Έχουμε μπει παιδιά στον πόλεμο και δεν το έχουμε καταλάβει? Συμμετέχει η Ελλάδα, είναι μέσα στα εμπόλεμα μέρη η Ελλάδα? Και το σταματώ εδώ για σήμερα τουλάχιστον. Kräft, över 90% av kräft. Här är det varmt och det luktar svett. Här faller de varillen. Och nu vet du han är det rätt. Nu vet du han är det rätt. Och dirigenten dricker vin som om det skulle vara varmt bensin. Är det detta som är disciplin? Är det detta som är disciplin? Och nu har han väg med sin stav. Να σας πω κάτι, ίσως το παρακάνω. Αλλά έχω και άλλη μια ερώτηση. Δεν τις συγκρατώ και μια που τα έχω τώρα εδώ μπροστά, εγώ σε εσάς θέλω να τις καταθέσω όλες και όποιος θέλει απαντά και στα μηνύματά σας ό,τι θέλετε. Έχω και άλλη μια, συγγνώμη, δεν το κλείνω ακόμα. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, εντάξει τον πρώτο μήνα, εντάξει τις πρώτες εβδομάδες, είμαστε και κοντά, είναι δίπλα, εντάξει καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, χρειάστηκε μία αυτό και τα Καλάζνικοφ και τα αυτό, ναι, ναι. Η άμεση αντίδραση, η ενίσχυση, ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή, πώς να σας το πω, στρατιωτικά, στρατηγικά, έχει ένα επιχείρημα ότι ρε παιδί μου, πού να το στείλεις, από πού θα στείλεις τώρα όπλα και κανόνια στην Ουκρανία. Αφού όμως φτάσαμε στον τρίτο μήνα, και αφού μια χαρά τα γεμίζεις τα πλοία με το LNG και έρχονται σοριδών και πουλάς αβέρτα στην Ευρώπη και μάλιστα σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή από ότι το ρωσικό φυσικό αέριο, γιατί δεν γεμίζεις, γιατί δεν βάζεις τα δικά σου, γιατί δεν στέλνεις τα δικά σου από εκεί? Στέλνει και από εκεί λέει. Ναι, γιατί δεν στέλνεις μόνο τα δικά σου από εκεί? Άμα θέλεις τότε και καλά να μπεις μέσα στον πόλεμο και να το κάνεις το πράγμα ακούγκι που έλεγε και ο Καμένος, άμα θέλεις να καεί το κορδελιό που λένε, γιατί δεν μπαίνεις εσύ ως Αμερικάνος μες στον πόλεμο να στείλεις και τα κανόνια σου και τα τουφέκια σου και τα αυτό να πάνε να πολεμήσουν ρε, και τον κόσμο τον δικό σου, τους στρατιώτες. Εξάλλου το έχεις κάνει, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν θα είναι η πρώτη φορά που φεύγει εκστρατευτικό σώμα για να πάει να πολεμήσει σε άλλη χώρα. Μόνο να ανοίξεις το χάρτη να δεις σε πόσες άλλες χώρες υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες, δεν θα εκπλαγείς. Γιατί δεν κάνεις, γιατί δεν πας με τους δικούς σου και πρέπει να εμπλακεί η Ελλάδα, η Πολωνία, η Νορβηγία, η Δανία, η Τσεχία. Αυτή η φάση, πώς το λέγε χθες ο Χρήστος, αυτή η φάση με τους χειροκροτητές των πρωθυπουργών που αναλαμβάνουν να κάνουν τον πόλεμο μακριά από την πατρίδα των Αμερικανών, για λογαριασμό των Αμερικανών και να καίγεται το δικός τους ο πισινός μέσα στο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ βολική φάση. Άντε και το σταματώ εδώ, αυτό για σήμερα, και θα έχει εξελίξεις όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε να ζήσουμε πράγματα και θάματα. Για να πάω στα της ενέργειας, πάλι γύρω από το ζήτημα του πολέμου κινούνται όλα αυτά, αλλά έχω να σας πω για ένα παράδειγμα, έχω να σας πω καταρχάς ότι σήμερα στην Σιτία, και καλό είναι αυτό να το μάθετε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου ακούτε τουλάχιστον τις πίσω σελίδες, σήμερα στη Σιτία υπάρχει μια μεγάλη διαδήλωση από τους ανθρώπους στον τόπο, με τη συμμετοχή και των φορέων των τοπικών, του Δήμου Σιτίας φυσικά, εναντίον ενός έργου που υποτίθεται, είναι σε εκείνα που μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης, είναι δυνατόν να μην θέλετε τα αιωλικά, είναι δυνατόν να μην θέλετε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εγώ σας βάζω και το παρακάτω. Είναι δυνατόν να μην θέλετε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τώρα ειδικά που χρειαζόμαστε να απεξαρτηθούμε από τον Πούτιν? Και η απάντηση είναι ναι. Είναι δυνατόν να μην θέλουμε. Λοιπόν, ακούστε ένα παράδειγμα που μπορείτε να το πάρετε από τη Σιτία, να αλλάξετε τον τόπο και να δείτε για το πώς ακριβώς δουλεύει η πολιτική σε σχέση με το ενεργειακό αυτή την περίοδο, και να βάλετε οποιονδήποτε τόπο θέλετε, γιατί δεν είναι μόνο στη Σιτία φυσικά, απλά στη Σιτία είναι σήμερα η διαδήλωση. Η Τέρνα Ενεργειακή Περιστέρης, που είναι και ένας από τους παρόχους ενέργειας με την εταιρεία Ήρων, η Τέρνα Ενεργειακή λοιπόν, που θέλει να βάλει τις ανεμογεννήτρες σε ένα μεγάλο έργο που λέγεται Υβριδικό Αμαρίου και έχει ένα κομμάτι του στο Ρέθυμνο και ένα κομμάτι του στη Σιτία, ειδικά στη Σιτία θέλει να βάλει άλλες 26 ανεμογεννήτριες. Στη Σιτία πρέπει να σας πω, ήταν από τις πρώτες ανεμογεννήτριες που μπήκαν στην Ελλάδα, με τους ανθρώπους εκεί να συνειδητοποιούν ότι ναι, στον τόπο φυσάει πολύ, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την πηγή ενέργειας και η ηλιοφάνεια έχει πολύ, μέχρι που το ξέσκισαν το θέμα, για να σας το πω απλά, με ευθύνη και των τοπικών αρχών και των κατοίκων, για να τα λέμε όλα ξεκάθαρα. Υπάρχουν χωριά που δεν τα αναγνωρίζεις, που έχουν γεμίσει φωτοβολταϊκά, είναι πιο πολλά τα φωτοβολταϊκά από τα σπίτια στην Σιτία, σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Και μετά από καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χρόνια που είδαν ότι αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο, να σας δώσω μερικά νούμερα μόνο για να καταλάβετε, ότι μόνο στο Δήμο Σιτίας υπάρχουν αυτή τη στιγμή 169 ανεμογεννήτριες που λειτουργούν και 24 αιωλικά πάρκα. Και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει δώσει και άλλες εγκρίσεις, όχι άδειες, εγκρίσεις αρχικές, ώστε τα αιωλικά πάρκα να γίνουν ακόμα 16, να φτάσουν δηλαδή στα 40 και να μπουν και άλλες ακόμα 205 ανεμογεννήτριες εκτός από τις 169. Λοιπόν, εκεί έχεις έναν τόπο που λες ότι αν είχα μια πηγή ενέργειας, παιδί μου, ναι, όντως φυσάει και λοιπά, το ξέσκισες το πράγμα, δηλαδή πήγες, κυριάρχησες εις βάρος οποιουδήποτε άλλου παραγωγικού πόρου, είτε είναι αγροτική οικονομία, είτε κτηνοτροφία, είτε ήπιος τουρισμός, σε μια περιοχή που είναι προστατευόμενη, σε μια περιοχή που έχει κηρυχθεί ως γεωπάρκο από την UNESCO, σε μια περιοχή που έχει πάρα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά και που εσύ το φυτεύεις παντού, παντού όμως, με ανεμογεννήτριες. Και θέλει τώρα η Τέρνα να βάλει ανεμογεννήτριες που έχουν ύψος 140 μέτρα, άνοιγμα φτερωτής 90, έτσι για να πάρετε λίγο την εικόνα για το τι ακριβώς έχουν να παλέψουν οι άνθρωποι εκεί. Ξυπνήσαν όμως, έστω και αργά. Και λένε, για κάτσε ρε παιδί μου, εδώ πέρα σε αυτόν τον τόπο δεν χωράνε άλλα πια. Και το λέει πια και επισήμως και ο Δήμος Σιτίας. Γιώργος Ζερβάκης λέγεται ο Δήμαρχος στην Σιτία. Και βάζει τα πράγματα σε μία σειρά και λέει ότι μέχρι εδώ μπάστα, φτάνει. Δεν χωράει άλλο. Τέλος. Υπάρχει αρνητική απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου Σιτίας. Υπάρχει αρνητική απόφαση ομόφωνη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Υπάρχει αρνητική εισήγηση από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπάρχει αρνητική εισήγηση από τον φορέα διαχείρισης των περιοχών προστασίας στην Ανατολική Κρήτη. Αυτό είναι κρατικός φορέας. Τη διοίκηση του φορέα διαχείρισης την ορίζει το ίδιο το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Τι να σας πω τώρα, υπάρχουν οι αντιδράσεις των κατοίκων, υπάρχει μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα βγάλει απόφαση για το θέμα και ξαφνικά έρχεται ο πόλεμος. Και αφού έρχεται ο πόλεμος στις 15 Απριλίου, η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, δηλαδή βάλε τον Άδωνη, τον Σκρέκα, τη Μενδώνη, τον Σταϊκούρα, βάλε ό,τι όλα τα παραγωγικά υπουργεία, βάλε και λίγο πολιτισμού και αυτό γιατί τους πιάνει και αυτούς μέσα και όλοι αυτοί κάνουν μια επιτροπή τριμελή από 5-6 άτομα που τελικά αποφασίζουν να προχωρήσουν την επένδυση αυτή, άσχετα που δεν το θέλουν όλοι αυτοί οι φορείς που σας είπα. Άσχετα που η αυτοδιοίκηση την έχουν γραμμένη, ας πούμε, σου λέει εντάξει και να μην το θέλετε, να και αν το θέλετε, να και αν δεν το θέλετε, το θέλουμε εμείς. Άσχετα που είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ακόμα δεν έχει βγάλει απόφαση, το ορίζει ως επένδυση fast track για να γίνει γρήγορα, βάζει και μία πινελιά από τον πόλεμο. Τώρα θέλουμε γρήγορα να απεξαρτηθούμε από τον Πούτιν και από το ρωσικό φυσικό αέριο, και άρα χρειάζεται να φτιάξουμε ανεμογεννήτριες παντού. Και ας φωνάζει η Σιτία ότι δεν χωράνε άλλες εδώ. Χωράνε. Η Τέρνα εντωμεταξύ στο ζήτημα αυτό τα είχε βρει σκούρα με το υβριδικό. Η Τέρνα στην Κρήτη, για να πάρετε μια εικόνα, και σας λέω αυτό το ίδιο πράγμα συμβαίνει και αλλού, προσπαθεί με άλλους τρόπους να κερδίσει την εύνοια των κατοίκων. Το τι δημοσίευμα ανυπόγραφο παίζει στα site τα κρητικά, στις εφημερίδες, για την ευεργετική επίδραση που θα έχει το υβριδικό αυτό έργο, για την μεγάλη εξοικονόμηση, για τις θέσεις εργασίας, για την οικονομία στο ρεύμα, αυτό είναι το καλύτερο ανέκδοτο. Στα χωριά πηγαίναν και λέγανε θα σας βάλουμε από πάνω ανεμογεννήτρια και δεν ξαναπληρώσετε ρεύμα ποτέ. Και τώρα έρχονται τα χαράτσια με τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τους βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Διότι φυσικά, επειδή έβαλες εσύ την ανεμογεννήτρια στο χωριό, το ρεύμα το παίρνει ο Περιστέρης, η Τέρνα. Δεν το παίρνεις εσύ. Εσύ νόμιζες ότι θα είναι, δώσανε και στο σύλλογο 100 ευρώ, ας πούμε, 10.000, ας πούμε, που αντιστοιχεί σε 100 ευρώ το μήνα για να κάνουν τα έξοδά τους, να παίρνουν κάνα μνημόσυνο και κάνα αυτό. Αυτό ήταν η χορηγία στην τοπική κοινωνία. Λοιπόν, και τώρα έχουν ξυπνήσει, παιδιά. Και είναι μπροστά και λένε όχι, τέλος. Αλλά θέλω να σου πω ότι ενώ η Τέρνα τα έχει βρει δύσκολα και αναγκάζεται να κάνει αυτές τις παγαμποντιές τώρα με τα ανυπόγραφα κείμενα, μήπως και επηρεάσει και ψήσει κανέναν, τώρα με τον πόλεμο, είδατε τι ωραία που κολλάει ο πόλεμος. Μεγάλη μπίζνα, παιδιά, μεγάλη ευλογία, ευλογία. Τώρα ξαφνικά έχεις ένα επιχείρημα να προχωρήσεις πιο γρήγορα τις επενδύσεις για να απεξαρτηθείς και από το πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο κλπ. Να βάλεις παντού ανεμογεννήτριες. Οφείλω εδώ να σας θυμίσω, όπως μου έχει στείλει και μία φίλη η Κατερίνα, σας θυμίζω μία Κροάτρια, για το θέμα των εξορίξεων, γιατί και τις εξορίξεις πετρελαίου όταν τις ξεκίνησες στην Κρήτη, πάλι με αφορμή την απεξάρτηση από τον Πούτιν. Μόνο που τότε ήταν το 19, δεν είχε κάνει ακόμα ο Πούτιν πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τότε έλεγε να βγάλουμε τα δικά μας πετρέλαια, έλεγε το σχέδιο το εθνικό μας, διότι υπάρχει ο στόχος της απεξάρτησης από την ρωσική, από τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό. Τότε τα πηγαίναμε καλά. Πήγαινε ο Μητσοτάκης στον Πούτιν. Σας θυμίζω ότι η τελευταία επίσκεψη του Μητσοτάκη στον Πούτιν ήταν, ξέρω εγώ, κάνα μήνα πριν τελειώσει τα Χριστούγεννα. Και το Φλεβάρι έγινε ο πόλεμος. Ήμασταν μια χαρά. Αλλά στα χαρτιά υπήρχε ο στόχος της απεξάρτησης. Θέλω να σου πω ότι ο στόχος αυτός είναι εκεί. Μας βολεύει στη μία περίπτωση για να βγάλουμε πετρέλαια στις θάλασσες της Κρήτης και άρα πρέπει να έχεις την αυτονομία σου, την ενεργειακή κλπ. Σε βολεύει όταν ξεκινάει ο πόλεμος. Το πρώτο ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Μετά ξεκινάει ο πόλεμος, σε ξαναβολεύει για να πεις τώρα να βάλω ανεμογεννήτριες παντού. Γενικά ο Πούτιν είναι πολύ χρήσιμος, παιδιά. Πολύ χρήσιμος για πάρα πολλές δουλειές. Είτε είναι όπλα, είτε είναι ανεμογεννήτριες, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι LNG, είτε είναι, τι να σου πω, σας είπα, σε λίγο θα μας πουλάνε και τρόφιμα από το Αμέρικα, επειδή θα έχουμε επισυντιστική κρίση. Πάρα πολύ χρήσιμος άνθρωπος είναι ο Πούτιν, μην τυχόν και τον πειράξει κανείς και αυτά που λένε τώρα ότι είναι άρρωστος κλπ. Τρέμει το φιλοκάρδι κάποιον, μην τυχόν και ο Πούτιν κάνει καμιά κουταμάρα και πει εντάξει ρε παιδί μου έχασα, σηκώνομαι και φεύγω. Μιλάμε, εκεί θα είναι η καταστροφή πραγματικά. Ο φίλος ο Νίκος ο Θαλασσινός, πάω λίγο στα μηνύματά σας. Μου γράφει ότι όσο ο πληθυσμός στην Ευρώπη θα γερνάει και όσο τα κράτη δεν νοιάζονται πραγματικά για τους ανθρώπους αλλά για τα λεφτά των επιχειρηματιών του χώρου, τόσο κολαστήρια σαν της Κρήτης θα εμφανίζονται. Και μου το λέει φυσικά για το ζήτημα της Αγίας Σκέπης που σας έλεγα χθες. Και μάλιστα μου στέλνει και ένα δημοσίευμα το οποίο το έχω δει από το Investigate Europe. Νίκο, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Είναι αυτός ο γκρίζος χρυσός που είναι η ηλικιωμένη πια, για το πόσα λεφτά παίζουν γύρω από αυτή την μπίζνα. Και έχεις απόλυτο δίκιο, φυσικά. Στην υπόθεση αυτή του πώς ακριβώς φερόμαστε στην τρίτη ηλικία και το πώς ακριβώς αυτή τη στιγμή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, έλεγα και χθες ότι θα ήταν πάρα πολύ απλό να πεις πάω αύριο το πρωί και κλείνω τη δομή που έχουν μείνει ακόμα 35 γεροντάκια μέσα σε αυτό το κολαστήριο που άλλαξε και όνομα και το λένε Ευζήν και λοιπά πια, από εκεί που το λέγανε Αγία Σκέπη. Λοιπόν, οι πρώτοι που θα επαναστατήσουν θα είναι οι συγγενείς των ανθρώπων αυτών. Το πρόβλημα θα γυρίσει σε σένα, δεν θα έχεις που να τους πας και χρειάζεται μια μεγαλύτερη, μια συνολικότερη παρέμβαση. Συνολικά θα σου έλεγα εγώ για το ζήτημα της τρίτης ηλικίας, όπως ακριβώς τα λέει και το ρεπορτάζ του Investigate Europe, που εδώ και κάποια χρόνια, είναι από το 21, είναι από πέρυσι, έχει ήδη μεταφραστεί και στα ελληνικά και μπορείς να το βρεις ως ο γκρίζος χρυσός των ηλικιωμένων. They marry every trick they meet. A dime, a dollar, they're all the same. When a man comes in to bust your game, the turnkey comes, his face a grin. Lots to sell. Η πανευρωπαϊκή βιομηχανία του γκρίζου χρυσού είναι ο ακριβής τίτλος. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hose have set me free. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. I see a red door. Εν τω μεταξύ, στην υπέροχη αυτή χώρα που πουλάει όπλα, πετρέλαιο, δημοκρατία, που λέει και ο ελπιδοφόρος εκεί ο Μητροπολίτης μας, στην υπέροχη αυτή χώρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 14 είναι τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γράφεται αυτή η εκπομπή, είναι ο απολογισμός, 14 παιδιά δημοτικού σχολείου είναι νεκρά όταν ένας 18χρονος οπλοφόρος πήρε το κουμπούρι και άρχισε να θερίζει. 14 παιδιά και ένας δάσκαλος, 15 άνθρωποι νεκρά σε δημοτικό σχολείο στο Τέξας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. I could not foresee this thing happening to you. Ο φίλος ο Μίνος Ίκαρος μου γράφει για τις έννοιες σύντροφος, για τις έννοιες συνάνθρωπος, για την έννοια συνάνθρωπος. Ήταν για όλους, λέει, η έννοια συνάνθρωπος, έπειτα από την εφαρμογή του Διέρη και Βασίλευε αναγκαστικά. Το σύντροφος πήρε τη θέση στην λέξη αυτή, πήρε τη θέση της λέξης συνανθρώπου. Έλα, το είπα. Παρατήρησες, μου λέει, ότι τη λέξη τη χρησιμοποιεί ακόρεστα ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι το ΚΚΕ πια. Απίστευτα πράγματα ζούμε. Να είσαι καλά, να μιλάς με την ψυχή σου και όχι με το μυαλό, και θα τσοντάρουμε κι εμείς, μου λέει, κάτι για το ΕΣΟΥΡΟΥ, προφανώς όταν έρθει κανένα πρόστιμο. Άστο, δεν μας σώζει αυτό. Προσοχή.